Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Աշխարհի ավարտը թեմայի շուրջ օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Քրիստոնեությունն աշխարհ է կոչում ոչ միայն մեզ հայտնի աշխարհը, Աստծո ստեղծած տիեզերքը, այլև նրա կամքին հակառակ գոյացած մարդկային մեղանչական հակումների ամբողջությունը։ «Մի սիրեք աշխարհը եւ ոչ էլ այն, ինչ աշխարհի մեջ է»,» ասում է Սուրբ Հովհանես Առաքյալը, նկատի ունենալով ոչ թե տիեզերքն ու մեր մոլորակը իր բնությամբ ու արարածներով, այլ մարդկային մեղքերն ու մեղքերի դրդող հրապույրները, որոնք վտանգում են մեր փրկությունը եւ մատնում կորստյան։ Աշխարհն անցնում է եւ նրա ցանկությունն էլ, շարունակում է Առաքյալը, բայց Աստծո կամքը գործողը մնում է հավիտյան։ Աշխարհը ստեղծվեց ոչնչից։ Աստված աշխարհը ստեղծեց ոչնչից։ Աստված ամեն ինչ ստեղծեց իր անսահման բարության պատճառով միայն, որպեսզի արարածներն իրենից ստանան այնքան բարիք, որքան կարող են ընդունել եւ ուրախանան ու երանության մեջ լինեն մշտապես։ Աստված ամեն ինչ արարեց իր խոսքով, քանզի ամենակարող է։ Աստված աշխարհը ստեղծեց 6 օրում եւ 7-րդ օրը հանգստացավ իր բոլոր գործերից, դադարեց արարչագործել։ Նա օրհնեց այդ օրը եւ մարդուն էլ պատվիրեց շաբաթվա 7-րդ օրը չաշխատել, այլ հանգստանալ, թողնելով կենցաղի հոգսերը եւ ամբողջովին նվիրվել Աստված պաշտության։ Թե որքանով է մարդն իր երկրային կյանքում ապրում տիրոջ պատվիրաններով, պարզ կդառնա միայն Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, ահեղ դատաստանին, երբ ըստ իրենց գործերի դատվելու են ողջերն ու մեռածները։ Թեմայի շուրջ մեկնաբանություններով թողարկումը շարունակում ենք Պարքև Սրբազանի հետ։ Անցյալ անգամ մենք խոսեցինք աշխարհի արարման մասին, աշխարհի ստեղծման մասին, երկնքի, երկրի, նյութական երկրի, մարդ արարածի, նրա նպատակի, որ գա 8-րդ օրվա գաղտնիք։ Մենք ապրում ենք 7-րդ օրվա դարաշրջանում, որը ժամ-ժամ մոտենում է իր ավարտին, որը պետք է ավարտի այդ դատաստանով, ընդհանուր հարությամբ, ոմանք պետք է պատժվեն նետվեն դժոխք, ոմանք էլ պետք է ապրեն հարության մարմիններով, հավիտենականության համար, պիտի դառնան աստվածամարդ։ Աշխարհի վախճանը համաձայն քրիստոնեական հավատի սկիզբն է նոր կյանքի, երկնային արքայության, որն այլևս չպետք է վախճան ունենա։ Այն համապատասխանում է Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, որն ուղեկցվելու է, ինչպես գրված է Սուրբ գրքում, հրեշտակների փողերի հնչյուններով, համընդհանուր հարությամբ եւ ահեղ դատաստանով։ Քրիստոս իր երկրորդ գալստյամբ վերացնելու է չարիքն ու մահը եւ ճշմարտությունն ու բարին վերջնական հաղթանակ են տանելու անիրավության եւ տառապանքի նկատմամբ։ Մինչ 8-րդ օրը մտնի լիարժեք կերպով իր զորության մեջ, իր կարգի մեջ, մենք ունենք հազվագյուտ մարգարեություններ այս աշխարհի վախճանի մասին, ինչպես պետք է ավարտվի այս աշխարհը։ Եվ այս մարգարեությունները մենք հրատարակել ենք մեր գրքի մեջ՝ հայերը եւ վախճանաբանությունը։ Կա այսպիսի գիտություն աստվածաբանության մեջ, որը կոչվում է վախճանաբանություն, գիտություն վախճանման մասին, որը հունարեն կոչվում է էսխատոլոգիա։ Էսխատո ավարտ, աշխարհի ավարտ, լոգիա, լոգոս, ուսմունք, գիտելիք դրա մասին։ Այս բացառիկ մի քանի մարգարեությունների մեջ գրված է հետևյալը. ինչպես է դա լինելու։ Մինչև դատաստան սկսվելը լուսինը ոչ մեծանալու է, ոչ փոքրանալու է, ժամանակը կանգ է առնելու, արևն էլ չի տեղաշարժվելու, ժամանակը սպառվելու է, կանգ է առնելու։ Բայց միչ այդ, ահռելի նկարագրություններ կան այն դեպքերի, որոնք պիտի նախորդեն այդ աշխարհի ավարտմանը։ Ջրերը եւ գետերը պիտի նեխեն, փթեն, ծովեր պիտի ցամաքեն, որ ծովի օվկիանոսի անդունդը, խորքը պիտի երևա 5-7-10 կիլոմետր։ Եվ այդ խորքերից նոր տիպի գազաններ պիտի գան գետի չափ, ահռելի մեծությամբ, որ մենք նույնիսկ չենք կարող երևակայել։ Եվ այնպիսի գիշատիչ գազաններ պիտի դուրս գան, որոնք պիտի սկսեն եւ մարդկանց ուտել, եւ նեխած փթած մարդկանց լեշը զարհուրելի պահեր են լինելու այդ ժամանակ։ Հազարավոր մարդիկ թունավոր ջրերի պատճառով մահանալու են տանջանքների մեջ, բազում մեղքերի կուտակման հետևանքով։ Եվ երանի նրանց, ովքեր կապրեն այդ 45 տարին եւ կհասնեն Դադաստանի եւ ընդհանուր հարության։ Աշխարհի վաղճանը Քրիստոսի փրկագործության տրամաբանական ավարտն է։ Աշխարհի վաղճանից առաջ ոչ միայն պետք է հասունացած լինի քրիստոնյաների աստվածպաշտության պտուղը, այլև խավարի իշխանությունը պիտի զորանա եւ հասնի իր գագաթնակետին, որպեսզի վերջին դատաստանի առջև ամբողջապես բացահայտվեն նրա այլանդակությունն ու կեղծիքը։ Աշխարհում պետք է անչափ շատանան մեղքերն ու անօրինությունները, պակասի սերը, տարածվի սուտն ու կեղծիքը, հայտնվեն սուտ մարգարեններ եւ սուտ Քրիստոսներ։ Դաժան պահեր են տեղի ունենալու եւ այդ ժամանակ ների ժամանակն է լինել, որը Բյուզանդիայից գալու է Երուսաղեմ, վերականգնելու է Սողոմոնի տաճարը, մարդկանց աջ ձեռքին ճակատին իր սատանայական կնիքն է դնելու, դաժանաբար է վարվելու մարդկանց հետ, բայց մինչ այդ ինքը պետք է կործանի ռոմեական այդ վերջի կայսրությունը, եվրոպական կայսրությունը։ Դաժանապես պիտի հանածի քրիստոնյաներին, ճշմարիտ հավատացյալներին։ Մարդիկ են լինելու, որ ուրանալու են, վերցնելու են ները կնիքի իրենց վրա։ Մարդիկ են լինելու, որ նախընտրելու են նահատակվել, եւ մարդիկ են լինելու, որ փախնելու են դեպի անտառների խորքերը, դեպի ձորեր լեռներ, եւ փրկվելու են այդ հալածանքներից։ Եվ գալու է Քրիստոսի դատաստան։ Ինքը գալու է հրեշտակների եւ սրբերի դասի հետ երկնքով, այնպես որ բոլորը արևելքից արևմուտք դա տեսնելու են։ Եվ այդ անհավատները զարհուրելու են, իրենց ատամներն է կրճտալու, այնպես որ բոլորը դա լսելու են։ Եվ որ նա գա իր բերանի հրով, որպես սուր գլխատելու է ներին գլուխը, եւ նրա գլուխը գլորվելու է Սողոմոնի տաճարից դեպի հրապարակ։ Բայց միչ այդ ինքը 3 օր առաջ սպանելու է Եղիայի եւ Ենովքին, այդ մեծագույն սուրբ մարգարեներին, որոնք 3 օր անց հարություն պիտի ստանան, եւ բոլորը սարսափելու են նրանից, եւ նաեւ ները, որից հետո ամիջապես գալու է Քրիստոս, գլխատելու է նրան եւ սկսելու է դատաստան։ Երբ որ չարի ներկայիս իշխանը ները հասնի իր ամբարտավանության գագաթնակետին, բոլոր իրեն երկրպագողների համար անսպասելի պիտի կործանվի, որին կհաջորդի Քրիստոսի երկրորդ գալուստը եւ աշխարհի ավարտը։ Այսպիսով թույլ տալով, որ աշխարհի վաղճանին չարի քշատանա, Աստված այդուհանդերձ իսպառ վերացնելու է ամեն չար բան։ Եվ այդ վերջին փորձության բովից ոսկու պես զտված եւ հաղթանակով դուրս եկած սրբերի հետ նա թագավորելու է հավիտենապես։ Մինչ այդ քրիստոնեական տաճարներից երկնքում երևալու է տիրոջ նշանը 3 օր 3 գիշեր, արեգակից ավելի վառվող, եւ մինչ Քրիստոսի երևալ եւ գալը բոլոր տաճարների խաչերի ճարագայթը սելու ճարագայթել եւ սկսելու միանալ երկնքի վրա այդ մեծագույն փալատակող խաչին, եւ այս խաչի փայլերը գան եւ միանալու են այդ խաչի նշանին։ Տիրոցիչ առաջ գալիս է իր նշանը, սուր խաչը, իր խորհրդանիշը։ Եվ տեղեր է լինելու, որ մարդիկ այդ պահին լինելու են քրիստոնեական եկեղեցիներում, եւ այդ եկեղեցիները հավատացաների հետ հափշտակվելու են դեպի երկինք։ որ նեղի համար իրենք լինեն անհասու։ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի «Հայերը և վախճանաբանությունը» գրքում անդրադարձ է արվել նաև հայոց մասին։ Հաղորդակցվենք Սուրբ Սահակի տեսիլքից մի փոքրիկ հատվածի։ Իսկ մյուս մեկ և կես տողը, որ քեզ երևաց սքանչելի ու ոսկեգիր մագաղաթի ստորի եզրին, հաստատ իմացիր, որ անապատի պիղծի Երևանում պես դարձյալ պետք է թագավոր ելնի արշակունյաց տողմից և պիտի նորոգվի հայրապետության աթոռը Սուրբ Գրիգորի շառավղի կողմից, և քանի որ նրանք արհամարված ու գետին ընկած չէին կողքրտվելու համար, այլ պարս տեսքով էր գունդը և ծալված պատվականությամբ նապորտը, որ առավել ևս հաստատ երևաց քեզ, և սքանչելատեսիլ ոսկեգիր տողով ու կիսատողով ծանոթացրեց վերին այն ազդեցությունը, որ արդարության գորոզացած թշնամու ժամանակում արդար քահանայապետ է նստելու Սուրբ Գրիգորի տոհմից, և քահանայացած առաջինը մեռնելու է գրելով բազում չարչարանքներ կորստյան իշխանի Սուրբ Հարակյալներից և վախճանվելու է խաղաղությամբ, ոչ թե սրով։ Եվ նրա մյուս զավակը, հաջորդելով քահանայապետության աթոռին և երկար ժամանակ դիմանալով տանջահարությունների ու հարվածների, սովի հալածանքների ու դառը նեղության, անօրեն իշխանի դահիճների սրով է ընդունելու մարտիրոսական մահը։ Այն, որ գրածի մի մասը քեզ երևաց կարմրադեղով, ստույգ ճշմարտությամբ հաստատեց մարտիրոսական Վախճանը, որ սրբերին է պատահելու։ Այդ հնագույն մարգարեությունների մեջ հետաքրքիր բան է գրված։ Ինչպես թե այս մեր երկրագունդը ոչնչանա, բացվելու է երկինք, այնպես որ մենք տեսնելու դիեզերքի խորքերը, այս կապուտ երկինքը չի ծածկելու երկրագունդը, երևալու դիեզերքի խորքերը, ինչպես միջայտ մենք տեսնում ենք ծովերի խորքը, անդունդը, տեսնելու դիեզերքի անդունդը եւ խորքը, եւ այդ պահին երկինքը գալարվելու է ակնթարթի պես, ինչպես մենք թուղթ ենք գալարում, անմիջապես այս երկինքը գալարվելու է եւ հալվելու է եւ հուր է իջնելու մեր երկրագնդի վրա, որ այդ աստվածային հրով մաքրելու է երկրագունդը, որը մեզ հիշեցնում է այն ուխտը, որ աստված արեց Նոյի հետ, որ երևաց ջրերից հետո ծիածանը, եւ աստված ասաց. Ես այլևս մարդկությունը ջրով չեմ պատժել, պատժելու եմ հրով, եւ հրով է պատժելու, եւ հրով այրելու է երկրագունդը, եւ մաքրելու է այն մեր աղտերից։ Առաջին անգամ ջրհեղով մաքրեց այս աղտերը, երկրորդ անգամ բոցեղեն հրով պիտի մաքրի, որից հետո տալու է մեզ նոր երկինք եւ նոր երկիր։ Ների գործանումից հետո բոլոր նրանք, ովքեր չէին հավատում Քրիստոսին ու երկրպագում էին հակա Քրիստոսին, կմատնվեն ընդհանուր տագնապի և հուսահատության։ Շատերը, տեսնելով ճշմարտության հաղթանակը, դարձի կգան, կընդունեն Քրիստոսին որպես ճշմարիտ Աստծո, կապաշխարեն և կփրկվեն հավիտենական մահից։ Այդ ժամանակ հանկարծական կգա Քրիստոս երկնային փառքով, սրբերի ու հրեշտակների ուղեկցությամբ, և քրիստոնյաններին զրպարտողներն ու հակառակողները, որոնք միջև վերջ չհավատացին Քրիստոսին և մերժեցին եկեղեցու ուղափար վարդապետությունը, կկործանվեն, մինչդեռ ճշմարիտ քրիստոնյանները կհառնեն նրա առջև առանց մահ ճաշակելու։ Այդ ժամ բոլոր մեռյալները հառություն կառնեն կանգնելու Աստծո ահեղ դատաստանի առջև, Հովանեսի հայտնությունը վկայում է։ Ապա տեսան նոր երկինք ու նոր երկիր, քանզի առաջին երկինքն ու երկիրն անցել էին, և այլևս ծով չկար։ Եվ տեսա Սուրբ Քաղաքը, նոր Երուսաղեմը, որ իջնում էր Աստծուց ու երկնքից զարդարված ու պատրաստված, ինչպես հարսն իր Փեսայի համար։ Եվ երկնքից լսեցի մի ձայն, որ ասում էր. Ահա վասիկ Աստծո խորանը, որ մարդկանց մեջ է, նա պիտի բնակվի նրանց հետ եւ նրանք պիտի լինեն նրա ժողովուրդը եւ նա էլ նրանց Աստվածը եւ պիտի սրբի նրանց աչքերից ամեն արտասուք եւ այլևս մահ չկա, ոչ սուկ, ոչ աղաղակ, ոչ ցավ եւ ոչ չարչարանք, քանի որ առաջինն անցավ եւ ապա շարունակում է Հովանես Առաքյալը։ Հրեշտակն ինձ ցույց տվեց նաև սառնորակ կենթանի ջրի մաքուր մի գետ, որ բխում էր Աստծո եւ Գարանգահից ու գնում էր քաղաքի հրապարակների միջով։ Գետի եզերքին մեկ եւ մյուս կողմում կար կենաց ծառ, որ տալիս էր 12 անգամ պտուղ, ամեն ամիս իր պտուղը, եւ ծառի տերևը ազգերի բուժման համար էր։ Եվ այնտեղ այլևս նզովք չի լինելու, Աստված եւ նրա Գարանգահը գտնվում էր նրա մեջ, և նրա ծառաները պաշտում էին նրան։ Նրանք տեսնում էին նրա դեմքը, և նրա անունը գրված էր իրենց ճակատների վրա, և այնտեղ գիշեր չկար, այնտեղ ոչ մի կարիք չկար ճրակի և արևի լույսի, քանզի Տեր Աստվածը լուսավորում էր նրանց, և նրանք պիտի թագավորեն հավիտյանս հավիտենից։ Հրեշտակն ինձ ասաց. «Այս խոսքերը վստահելի են և ճշմարիտ»։ Սուրբ Մարգարեների Տեր Աստվածն իր հրեշտակին ուղարկեց իր այդ ծառայի մոտ ցույց տալու այն, ինչ որ շուտով լինելու է։ Ահա գալիս եմ շուտով, Երանի նրան, ով պահում է այս Մարգարեության խոսքը։ Նոր երկինք եւ նոր երկիր, որի մեջ մենք պիտի ապրենք, էապոխված, կատարելագործված երկնքի եւ երկրի մեջ։ Ինչու եմ ասում երկրի, որտեղ մենք պիտի ունենանք հարուստ մարմիններ եւ նաեւ նյութեղեն աշխարհում պիտի ապրենք։ Եվ այդ աշխարհն է, որ մենք պիտի ոգեկանացնենք եւ աստվածացնենք, բայց կատարյալ է լինելու մեր մարմինները եւ կատարյալ է լինելու նաեւ երկիրը, երկրագունդը, նյութեղեն, դիեզերքը, նաեւ նյութական աշխարհը։ Բայց մինչ այդ պիտի լինի աշխարհի ավարտը, վախճանը, 7-րդ օրվա կատարյալ ավարտը, որպեսզի մենք անցնենք 8-րդ օրվա ժամանակահատվածը։ Հավերժության, հավիտենականության, նոր առաջադրություն, մեր կողմից ստեղծագործության ուն մտնենք որպես Աստծո օգնականներ եւ Աստծո նմաններ։ Այդ պիսինն է լինելու աշխարհի վաղճանը, որը մենք կարող ենք ընթերցել ընդամենը մի քանի հազվագյուտ մարգարեություններից, որից մեկն էլ մեր հայոց սրբերից մեկն է։ Թող Տերը ձեզ օրհնի ապայի Սուրբ աչի, Սուրբ աչի ներքո հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 5-ի թողարկումը, այն նվիրված էր աշխարհի ավարտին, իսկ թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։